працягваем знаёміць з творчасцю паэткі Людкі Сільновай. Па радыё, на вялікі жаль, немагчыма паказаць візуальныя вершы са зборніку «Рысасловы». Таму мы пазнаёмім з традыцыйнымі вершамі паэткі з кнігі «Зеленавокія воі і іх прыгажуні». Старонкі з кнігі. Дзверы. Алесю Разанаву. Ледзь крану і павольна, марудна паплывуць рашыніцы дзверы. Адкуль у мяне да цябе, любы, столькі даверу? Падарыў ты мне царскую апранаху, жыць без страху. І за тымі дзвярыма вялікімі зыбкі свет, калыханне і лікі. А за тымі варотамі царскімі блізкай будучыню вадарства. Азірніся, няўмольна, марудна паплывуць і зачыняцца дзверы. Вогнены воўк. Геннадзю Бардышаву. Ты ўжо вогнены воўк, ваўчаня, ты ўжо вогнены воўк. І па лесе са слоў цяпер рыскаць табе па начах, не шкадуючы лап, і шукаць невядомых, нябачных, танчэйшых за нітку дарог. І прыручанага каня чуць на ўзлеску далёкі спалоханы храп. Ты ўжо вогнены воўк, ваўчаня, ты навучаны воўк. Менш патрэбны табе стануць бляклыя без палявання дні. А як золак успыхне між дрэў тонкі пунцовы шоўк, пад ялінай зялёнай і вечнай прыляж і засні. Ты ўжо вогнены воўк. Сястра Вользі Седаковай, паэтцы. Сястра, гэта ты? Адгукніся мне з цемры глыбокай, жывой. З табой гэтак блізка сышліся мы тут, у вандроўцы зямной. І радасна мне і трывожна паслухаць аповесць тваю. А можа, і мне што няможна, і я што замала раблю. Адкуль ты? З кітайшчыны мілай, вялікіх пяшчотных глыбінь. Якая вясёлая сіла ў іхніх няхітрых янь-інь. І я там калісьці бывала, і я там калісьці жыла, і тое жыццё падабала і доўга забыць не магла. Для шчасця неважныя рэчы рассыпваюцца пад рукой, адно толькі рады сустрэчы з такімі ж, такім жа, такой. Сястра, гэта ты? Адгукніся мне з цемры глыбокай, жывой. З табой гэтак блізка сышліся мы тут, у вандроўцы зямной.